gwiszczę, gwiszczę sobie o tobie. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Nie, nigdzie, żadne karlowe wary, nigdzie. Niech pan już idzie. Elżbieta Malinowska, Grażyna Mędrzycka, Marcin Łukawski. Do usłyszenia. Mówimy po dziewiątej. Paweł Drozd. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Prawdziwe raty 0%. Na przykład notebook Lenovo z dwurdzeniowym procesorem Intel Pentium, pamięcią RAM 4 GB oraz systemem Windows 8 za jedyne 1599 zł. MediaMarkt.pl. Uwaga! Od ciągłego rozglądania się za ofertami Last Minute odbija palma. A przecież masz najlepsze Last Minute na horyzoncie w Rainbow Tours. Maksimum atrakcji i super destynacje nawet za pół ceny. Rezerwuj teraz wakacje bogate w atrakcje w Rainbow Tours. Przedłużamy akcję Weź dotację. Do środy 28 maja w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio, jest środa 28 maja. Paweł Drozd, kłaniam się. Minęła dziewiąta. Serwis przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Konsular PW w Doniecku i polski biskup w drodze na negocjacje z separatystami, którzy na Ukrainie porwali polskiego księdza. W 14 województwach ostrzeżenia przed burzami. Po wczorajszych jest jedna ofiara śmiertelna. Poszedł na współpracę z FBI i to mu się opłaciło. Amerykański haker wyjdzie z więzienia wcześniej. Kościół potwierdza uprowadzenie polskiego księdza na Ukrainie. Biskup diecezji charkowsko-zaporowskiej poinformował, że prorosyjscy separatyści wczoraj porwali w Doniecku Pawła Witka. Wkrótce mają ruszyć negocjacje w sprawie jego uwolnienia, informował na antenie TVP Info biskup Marian Buczak. Pojechał w tej chwili biskup pomocniczy Jan Sobiło, który rezyduje w Zaporożu, do Doniecka, żeby rozmawiać z tymi separatystami razem z konsulem generalnym Jakubem Wołąsiewiczem i tam chcą rozmawiać z nimi, przedstawić sytuację, bo prawdopodobnie jest jakieś nieporozumienie. Chyba go zrozumieli, czy postrzegają jakoś całkiem obcego, nie wiedzą, że to jest Polak czy duchowny. Sprawą uprowadzenia polskiego księdza zajmuje się też nasz MSZ, zapowiedział, mówił na naszej antenie minister w kancelarii premiera Paweł Graś. Pierwszym krokiem będzie próba nawiązania kontaktu z duchownym, powiedział gość salonu politycznego Trójki. Następnym krokiem będzie kontakt z władzami Ukrainy, bo trzeba pamiętać, że to jest terytorium obcego państwa, na którym działa legalna władza. I w związku z tym w ścisłej współpracy z administracją i z instytucjami i służbami Ukrainy. Ta sytuacja będzie przez MSZ i polskie służby badane i analizowane. Ksiądz Witek pracuje w Kazachstanie. Przyjechał do Doniecka do swoich współbraci z Zakonu Chrystusowców. Wczoraj poszedł zobaczyć, jak wygląda Majdan, czyli miejsce protestów w Doniecku, i tam go najprawdopodobniej uprowadzono. Gwałtowne burze nie odpuszczają. Wieczorem i w nocy szalały na południu i zachodzie Polski. Na Dolnym Śląsku od uderzenia pioruna zginął mężczyzna. Strażacy interweniowali 900 razy. Dziś na południu znów ma padać, ale już mniej intensywnie. Zalane przejazdy pod wiaduktami, tunele podziemne, ulice pozamieniane w rwące potoki. Południe kraju znów zmaga się z żywiołem. Wczoraj wieczorem najgorsza sytuacja była w województwie opolskim. W samych Głuchołazach kilkanaście domów zostało podtopionych. Woda porywała garaże blaszane z samochodami, podmywane były drogi. Mówi Krzysztof Sopków z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Nawałnica zebrała też śmiertelne żniwo. W Dolnośląskim mężczyzna nie przeżył uderzenia pioruna. Za pierwszym razem przeżył, po chwili drugi raz trafiony i zginął. Strażacy nie odnotowują przynajmniej na razie nowych zgłoszeń, ale niestety dziś po południu znów ma padać, informuje rzecznik komendanta straży Paweł Frontczak. Na dzisiaj i jutro synoptycy przewidują wystąpienie podobnych gwałtownych zjawisk atmosferycznych. I w związku z tym na południe kraju pojechało około 350 strażaków z północnej części kraju, by wspierać służby ratownicze. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A wraca sprawa uboju rytualnego. Posłowie na rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu zajmą się obywatelskim projektem ustawy przywracającym ubój zwierząt bez ogłuszania. Ponad 120 tysięcy podpisów w tej sprawie zebrała Krajowa Rada Izb Rolniczych. Obrońcy praw zwierząt zapowiadają protest przed Sejmem. Ubój rytualny, czyli bez uprzedniego ogłuszenia zwierzęcia, stosowany jest na potrzeby grup wyznaniowych, głównie muzułmanów i Żydów. Od początku zeszłego roku jest w Polsce zakazany, choć już raz odbyła się próba jego legalizacji. Rządowy projekt upadł jednak w Sejmie. Dyrektor Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz liczy, że tym razem posłowie zdecydują inaczej, przede wszystkim ze względów ekonomicznych. Te zwierzęta ubijając w większości przypadków są nadal tą samą metodą, tylko już nie w Polsce, tylko muszą jeszcze dodatkowo cierpieć, bo muszą jechać 500 czy 1000 km dalej. A zyski czerpią chociażby Słowacy czy Litwini. Obrońcy praw zwierząt będą protestować przed Sejmem, bo dla nich sprawa jest już zakończona. Zamiast się zająć jakimiś bardziej palącymi problemami, to niestety musimy po raz kolejny wałkować to samo. Myślę, że zupełnie niepotrzebnie, dlatego że rozstrzygnięcie już zapadło. Mówi Cezary Wyszyński z Fundacji Viva. Sprawą będzie musiał zająć się także wkrótce Trybunał Konstytucyjny, bo zdaniem Związku Gmin Żydowskich zakaz uboju rytualnego godzi w wolność praktyk religijnych. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Tragiczny pożar w południowo-koreańskim hospicjum. 21 osób zginęło, 8 zostało rannych. Ofiary to osoby w podeszłym wieku. Same nie były w stanie uciec. Pożar w ośrodku opiekuńczym dla osób w podeszłym wieku wybuchł około północy. Ugaszono go po niespełna 30 minutach, ale dla wielu podopiecznych ośrodka na ratunek było już za późno. Większość osób zginęło na drugim piętrze budynku z powodu zatrucia toksycznymi oparami. Pośród ofiar śmiertelnych jest także pielęgniarka. W chwili pożaru pod jej opieką znajdowało się ponad 70 osób. To kolejny tragiczny w skutkach pożar w Korei Południowej w tym tygodniu. W poniedziałek 8 osób zginęło w pożarze centrum handlowego pod Seulem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Pekin. Znany amerykański haker wyjdzie z więzienia wcześniej niż przewidywał wyrok. To dlatego, że poszedł na współpracę z FBI i sąd w Nowym Jorku to uwzględnił. Hector Mosegur za kratkami mógł spędzić nawet ćwierć wieku. Opuści jednak więzienie po niespełna 2 latach odsiadki. Podczas odbywania kary dostał propozycję z tak zwanych nie do odrzucenia. Władze zaproponowały mu współpracę, na którą ostatecznie się zgodził. Dzięki niej uniknięto ponad 300 internetowych ataków, które mogły przynieść straty liczone w setkach milionów dolarów. Ich celem były struktury rządowe, siły zbrojne, stacje telewizyjne czy światowi producenci gier komputerowych. Dzięki tym działaniom były haker został zwolniony z więzienia. Sąd argumentował swoją decyzję nadzwyczajną pomocą organom ścigania. Mosegur był członkiem grupy Lulsec, która 3 lata temu włamała się na portale internetowe takich firm jak Sony, Nintendo czy telewizja Fox. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Michał Gąsierowski, wiadomości sportowe. Wczoraj grupa spadkowa, dziś mistrzowska, tak jest w T-Mobile Ekstraklasie. We wczorajszych spotkaniach Śląsk-Wrocław pokonał Krakowie 1-0, przedłużając passę meczów bez straconego gola do 7. Brawo! Podbeskidzie wygrało 2-0 z Zagłębiem, a Jagiellonia zremisowała 4-4 z Koroną i to mimo, że prowadziła już 3-0. Widzew z Piastem zaczęły grać, ale skończyły po 12 minutach z powodu ulewy nad stadionem. Dokończą dzisiaj. Dziś zagrają także Zawisza z Górnikiem, Lechia z Wisłą, Pogoń z Legią i... To zdecydowanie najciekawsze spotkanie Lech z Ruchem. Jeśli Lech wygra lub zremisuje, wicemistrzowski tytuł będzie miał w kieszeni. Jeśli przegra, wszystko rozstrzygnie się w ostatniej kolejce w najbliższy weekend. W Giro d'Italia dziś spokojniejszy etap po wczorajszym szaleństwie. Kolarze wspinali się przecież na ponad 2700 metrów. Nowym liderem został zwycięzca etapu Kolumbijczyk Nairo Quintana. Rafał Majka spadł na 5. pozycję, ale do podium traci zaledwie kilka sekund i na pewno zamierza o to podium walczyć jak lew. Na kortach w Paryżu powalczą dziś za to Jerzy Janowicz i Agnieszka Radwańska. Janowicz zagra w drugiej rundzie z Finem Jarką Nieminenem, a Radwańska z Czeszką Karoliną Pliskową. Urszula Radwańska przegrała niestety w pierwszej rundzie bardziej z kontuzją niż ze Słowaczką Rybarikową. Polka skreczowała w 3. secie. W Kielcach się cieszą, w Płocku nie mogą w to uwierzyć. Jeden z najlepszych polskich piłkarzy ręcznych, Mariusz Jurkiewicz, zmieni klub, ale dopiero po następnym sezonie. To oznacza, że przez najbliższy rok będzie grał w Wiśle Orlen Płock i dopiero wtedy przeniesie się do Vive Targu w Kielce. I na koniec o tym, co działo się za oceanem. W NBA to był popis Russella Westbrooka. Rozgrywający Oklahoma City Thunder zdobył 40 punktów, miał 10 asyst, 5 zbiórek i 5 przechwytów. Oklahoma pokonała San Antonio Spurs 105-92, a to oznacza, że w finale konferencji zachodniej zrobił się remis 2-2. Gra toczy się do 4 zwycięstw, więc przed nami jeszcze co najmniej 2 spotkania. Hokeiści w NHL też kończą powoli sezon. Montreal Canadiens wygrało z New York Rangers 7-4 i w playoff prowadzi 3-2. Na północy kraju pogodnie i bez opadów, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo, w centrum oraz na południu możliwe burze, najwięcej deszczu na południowym zachodzie. Chłodniej niż wczoraj, 15 stopni w Trójmieście, 17 w Szczecinie i Poznaniu, 19 w Siedlcach i Ciechanowie, 20 w Łodzi, 21 w Warszawie, we Wrocławiu, 23 w Katowicach i Lublinie, do 24 stopni w Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Tak jest. Niki Janowski, Elżbieta Malinowska, Katarzyna Pruchnicka i Paweł Drozd. Do 12 będziemy razem z Państwem. A po Niki Janowski, The Afghan Weeks i piosenka Matamoros. Nasza piosenka dnia. Afghan Weeks i piosenka Matamoros, nasza piosenka dnia. Do Dnia Dziecka pozostało jeszcze kilka dni, ale w dopołudnie czas liczymy nieco inaczej. Dzień Dziecka będzie już dzisiaj, bo mamy dla Państwa przygotowanych trochę prezentów. W zasadzie duże trochę. Będą karnety na Openera, będą książki i będą też zaproszenia do kina. A jeżeli chodzi o to właśnie, to w sprawie filmowej wypowie się Piotr Bukartyk. Różne opinie krążą o kinie, jeden w nim widzi sztuki świątynie. Dzieła mongolskie chłonie z pokorą, drugi kojarzy kino z oborą, gdzie, jak mawiają wtajemniczeni, doi się co dzień kasę z jeleni. Sadza się ludzi, gasi się światło, puszcza obrazek na prześcieradło. Magiczny film katastroficzny, stereofoniczny i panoramiczny, tragiczny. Mat liryczny, stereofoniczny i panoramiczny. Lecą bombowce, walą się wieżowce, Rambo już za chwilę le pokona Godzilla. Lecą bombowce, walą się wieżowce, Rambo już za chwilę le pokona Godzilla. Etna, cokolwiek tandetna, po prawej Spartakus, oparty o kaktus. Męka mężczyzny, któremu trucizny potwór z kosmosu nalał do termosu. Wszystko dla pizzu, wszystko na niby, kmicic na piersiach, masinę ryby. Atmosfera chora, gdy projektora szum hipnotyzuje tłum. Magiczny Film katastroficzny, stereofoniczny i panoramiczny, tragiczny. Poemat liryczny, stereofoniczny i panoramiczny. Lecą bombowcy, walą się wieżowcy, Rambo już za chwilę pokona Godzillę. Lecą bombowcy, walą się wieżowcy, Rambo już za chwilę pokona Godzillę. Gasy okienku z dzieckiem na ręku, piekli się matka, rzecz wcale nie rzadka. Jak spotka King Konga, to mu na urąga. Niestety kasa nie zwraca za bilety. Magiczny film katastroficzny, stereofoniczny i panoramiczny. Tragiczny poemat liryczny, stereofoniczny i panoramiczny. Magiczny film katastroficzny, stereofoniczny i panoramiczny. Tragiczny poemat liryczny, durny bezgranicznie, ale za to śliczny. Lecą bombowcy, walą się wieżowcy, Rambo już za chwilę pokona Godzillę. Lecą bombowcy, walą się wieżowcy, Rambo już za chwilę pokona Godzillę. Lecą bombowcy, Rambo już za chwilę pokona Godzillę. Walą się wieżowcy, Rambo już za chwilę pokona Godzillę. La la la la la la. Le le. La la la la la la. Le. W sprawie sztuki filmowej wypowiedział się Piotr Bukartek. Bardzo dziękujemy za wszelkie uwagi i spostrzeżenia. Prawie 21 minut po dziewiątej, dokładnie tydzień pozostał do 25. rocznicy pamiętnych wyborów roku 1989. W Trójce przypominamy polskie piosenki z ostatniego ćwierćwiecza. Czwartego czerwca 1992 roku upadł rząd Jana Olszewskiego. Do dziś do tych wydarzeń wraca polska prawica, porównując je do Konfederacji Targowickiej. Kilka lat później skomentowali to piosenką zatytułowaną Lewy Czerwcowy, Kazik Staszewski i zespół Kult. Widziałem film pod tytułem Nocna Zmiana, no i tamte takie archiwalne właśnie z ukrytej kamery czy z jakiejś kamery przemysłowej, bo to jakość była nie za dobra, te targi i dywagacje na to, kto po prostu przejmie tą władzę. I taki byłem trochę zdegustowany, nawet nie trochę, bardzo zdegustowany, że tutaj te słowa księcia Bogusława Radziwiłła o rozdzieraniu tego sukna takie się aktualne w ogóle robią w roku 1992, a dotyczy to przecież naszej ojczyzny, naszego kraju. To mnie bardzo, bardzo zbulwersowało. On jest wciąż bacznym obserwatorem tego wszystkiego, co się dzieje. Tak o Kaziku mówi Piotr Stelmach. Myślę, że to jest jeden z takich facetów, o których możemy powiedzieć, że to są mędrcy po prostu. No, oni są wyczuleni jak barometry, obserwują polską rzeczywistość. Dziwaczną wciąż, dziwną, złą, niefajną. I dają temu wyraz w piosenkach. No akurat Lewy Czerwcowy był takim przykładem, ewidentnym. Tak panie Walczku, pan się nie boi. Wietrzeć się Sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Cały naród murem za panem stoi. Od razu mi się to skojarzyło z postacią Waldemara Pawlaka, który akurat w tamtym czasie się zachował w tym towarzystwie, mam wrażenie, na porządnie i był zaskoczony tą sytuacją, ale piosenka doprowadzona do absurdu musiała jakby pokazywać całą drogę życiową, że właśnie ten główny bohater czyta książkę Jak Wojtek został strażakiem. No a wiadomo, że Waldemar Pawlak jest prezesem tych straży ochotniczych pożarnych i ta cała ewolucja w końcu staje wobec sytuacji, która go niemalże przerasta. On miał wtedy bodajże, chwalić Boga, 34 lata, czyli był 16 lat młodszy niż ja teraz, 17 nawet. Do Lewego Czerwcowego nakręcono typowy dla Kazika klip, złożony po części z fragmentów Nocnej Zmiany, filmu Jacka Kurskiego. Nie daję postawy. przyznać, że trochę się boję. Trzeba trzymać fason w każdej chwili, nawet wtedy, kiedy wszystko się wali. To wszystko, z czym my się stykamy, to jak widzimy ludzi, którzy nami rządzą, to jak widzimy politykę, to jak widzimy władzę, establishment, celebrytów. Jeżeli Staszewskiego przez jakiś czas przy tym nie ma, albo brakuje jego takiej ironicznej kropki na D, to wydaje mi się, że ten obraz jest w jakiś sposób niepełny. Kazik jest po prostu stałym, niezmiennym, niewycieralnym elementem tego wszystkiego, co pod bardzo szerokim parasolem możemy streścić w słowie Polska. Oczywiście w dzisiejszych realiach, kiedy Polska jest podzielona, piosenka Kazika musi być, przynajmniej dla niektórych, dowodem na jego wyraźne opowiedzenie się po prawej stronie polskiej sceny politycznej. Tak komentuje to sam Kazik Staszewski. Artysta jest ponadto mnie. Wielokrotnie próbowano, o ile nie skaperować, to zmusić czy do przyznania racji tej czy drugiej stronie, wyrywając nawet jakieś moje opowieści z kontekstu. Widzę na przykład, gdzieś tam kiedyś powiedziałem, że Lech Kaczyński był i nadal tak uważam najlepszym prezydentem, jakiego wolna Polska miała. Może nie z racji z jakichś wybitnych osiągnięć, ale z racji braku konkurencji. Od razu to Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęło jako akt strzelisty poparcia dla ich partii, od czego jestem daleki. Nie popieram żadnej partii, idę prosto, nie biorę jeńców żadnych, idę prosto, nie skręcam ni w lewo, ni w prawo. Żona pogłaskała mnie po buzi rano, umyłem się pod kranem, pożegnałem uściskiem dziadki maleńkie, szofer wiezie mnie z wdziękiem. Czytałem będąc młodym chłopakiem, jak Wojtek został strażakiem. Teraz jestem starszy i poważniejszy, i lektury mam trochę mądrzejsze. Kamienną twarzą siedzę przy stole, przy nim ludzie, których mniej trochę wolę. To stało się tak nagle, jakby dziełem przypadku. Kto z nas może pan, panie Waldku? Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Wietrzeć się Sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Cały naród murem za panem stoi. Pada oknem na nasze głowy, w ten poranek piękny czerwcowy. Za ścianą słyszę, kłócą się frakcje, w tym roku chyba nici z wakacji. Pod stołem nie daje poznać, że trochę się boję. Trzeba trzymać fason w każdej chwili, nawet wtedy, kiedy wszystko się wali. Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Wietrzeć się Sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Pan prezydent także za panem stoi. Szybko robić coś konkretnego, bo inaczej wywloką stąd każdego. Już nie słucham, co się dzieje obok na sali. Właściwie to się zdecydowałem. Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Wietrzeć się Sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Cały naród murem za nami stoi. Lewy Czerwcowy i Kult. Słucham. Wolność. Kolejna piosenka i opowieść z tego cyklu. Jutro o tej samej porze zapraszam w imieniu Jana Niebudka. Tu Radio z Myśliwieckiej, 29 po 9. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry panie Wiktorze, witam państwa. Gdzie tu sprzedać naszą żywność? Spada eksport do Rosji, natomiast panie Pawle, więcej kupuje Francja. Drób, wódka, papierosy sprzedają się tam bardzo dobrze. No to tylko cieszyć się można, że ta luka po rynku rosyjskim zostanie jakoś wypełniona. No mamy to nieszczęsne embargo na nasze mięso. Ale Rosja to spadła z trzeciego miejsca. To prawda. I jeszcze jest jedna trudność. No wskutek tej napiętej sytuacji międzynarodowej wokół Ukrainy i spadku zaufania w ogóle do Rosji na rynkach światowych, rubel poleciał w dół. To oznacza no mniejszą siłę nabywczą rosyjskiej gospodarki, że Rosjanie pewnie mniej chętnie kupują rzeczy z zagranicy. Widać to zarówno po wskaźnikach takich handlu makro, a jakby chociażby po osłabieniu ruchu na granicy z obwodem Kaliningradzkim. Tak bardzo konkretnie to nasi sadownicy bardzo się martwią o jabłka swoje. Tak, bo to był bardzo, bardzo duży rynek. To Rosjanie właśnie kupowali najwięcej. No ale na szczęście koniunktura się tak ułożyła, że możemy tutaj liczyć na te dotychczasowe mocne rynki zbytu. Przy czym to też, jak zakładają sami eksperci rynku żywnościowego, to nie musi być taka bardzo wyraźna tendencja na długo. Tutaj pamiętajmy, że rynek w ogóle produktów rolno-spożywczych w Unii jest regulowany i Francja też ma swoich sadowników przecież i też będzie chciała ich chronić na przykład, prawda? To na pewno. Jutro Komisja Europejska przedstawi projekt strategii energetycznej dla Unii. O Unii Energetycznej na razie nie ma w nim absolutnie mowy. My szukamy też różnych rozwiązań. Instytut na Rzecz Ekorozwoju też ich poszukuje. Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu. Dzień dobry państwu. Energetyka polska stoi przed bardzo kluczowymi wyborami. I w tych wyborach Instytut na Rzecz Ekorozwoju widzi dużą szansę dla tak zwanej energetyki rozproszonej, energetyki odnawialnej, wiatrowej, słonecznej, biogazu, wodnej, biomasie. Dzisiaj mamy około 250 tysięcy takich małych instalacji, głównie kotły na biomasę, ale jeżeli byśmy stworzyli warunki, to w roku 2020 mogło być i 2,5 miliona. I to byłoby bardzo korzystne dla nas jako pojedynczych obywateli, gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych, bo sami byśmy produkowali energię dla siebie, a resztę moglibyśmy sprzedawać do sieci. Dzisiaj organizujemy debatę online o godzinie 11, gdzie właśnie eksperci, między innymi pan profesor Popczyk, przedstawiciele regionów, przedstawiciele producentów będą dyskutować o tej energetyce rozproszonej, o jej szansach i zagrożeniach. Każdy może oglądać, to jest brać udział. Tak jest, brać udział, bo można zadawać zadawanie pytań. Tak. To jest Chronimy Klimat. .pl/debaty. Powtórzę, chronimyklimat.pl/debaty. Jest to debata sponsorowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który także promuje bardzo energetykę rozproszoną. Oczywiście. Lada moment uruchomi program Prosument. To jeszcze też na zakończenie powiedzmy o cenach prądu. Ceny prądu mogą wzrosnąć w niedługim czasie. To nie jest dobra wiadomość. No i pana dziennik dzisiaj to podaje. Tak. Chodzi tutaj o wypełnienie przez zakłady energetyczne takich obowiązków, można powiedzieć, ekologiczno-biurokratycznych, związanych z umarzaniem tak zwanych żółtych i czerwonych certyfikatów, jeśli dobrze pamiętam, tak? Coś wiąże się z dodatkowymi kosztami dla przedsiębiorstw energetycznych. No i oczywiście z podwyżkami cen. Oczywiście to jeszcze musi zatwierdzić Urząd Regulacji Energetyki. Czyli pod znakiem zapytania. Ale to może nie być dobra wiadomość, bo przecież podwyżka cen energii to jest silny impuls inflacyjny. Energia jest potrzebna praktycznie do wszystkiego, do produkcji. Jasne. I stąd właśnie takie obawy. Nawet 4 miliardy złotych mogą przysłać Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii w tym roku. 4 miliardy złotych. To świetny zastrzyk dla naszej gospodarki, panie Pawle. Tyle, że coraz częściej rodacy zaczynają ściągać swoje rodziny do Wielkiej Brytanii i tym samym przestają przysyłać przelewy. To prawda, jest takie zjawisko, że ci ludzie, którzy tam się jakoś urządzili, ściągają nie tylko swoje rodziny, ale i czasem znajomych, sąsiadów, czy rodzinę nawet dalszą. Ale ten trend, który był od dłuższego czasu, no z lekka nawet wzrostowy, przesyłania tych pieniędzy, świadczy o tym, że ci ludzie jednak wiążą jakąś swoją przyszłość z krajem, że te pieniądze chcą zostawiać tutaj. Z innych badań, jeżeli dobrze pamiętam, Narodowego Banku Polskiego wynikało, że znaczna część z tych pieniędzy przysyłanych tutaj, czy to oficjalnie przez przelewy, czy nawet też w kieszeni, no bo ten, przecież też tak jest, jest przeznaczana na cele budowlano-mieszkaniowe. Co oznacza, że jeżeli ci ludzie inwestują tutaj w nieruchomości, chcą się z krajem jakoś związać. No, jak to będzie, no to trudno powiedzieć. Na razie pewnie jeszcze sytuacja nie zachęca do takich powrotów. No, tak czy inaczej, 4 miliardy złotych, jest to jakiś... Ale na to liczymy, że prawda, wrócą, będą swoje biznesy tu zakładać. Pewnie mądrzejsi o tamtejsze doświadczenia. No, to ale też to, się liczy. Ale też trzeba ich tu przyciągnąć. To sam patriotyzm to ich nie przyciągnie. No tak, i zaczynają się już kolejne żniwa dla handlowców, mianowicie Dzień Dziecka. Według prowidenta ponad 3/4 Polaków kupi swoim pociechom prezent i tak średnio wydadzą Polacy 176 zł. Ja powiem po cichu, mój synek jest w przedszkolu i nie słucha, więc podzielę się z Państwem w tajemnicy. Tak? Tak, mniej więcej w tym się zmieściłem. Prezent już leży gotowy, schowany w szafie. Natomiast, no tak, no, z jednej strony rzeczywiście to jest jeszcze jedna dodatkowa okazja dla handlowców do zarobienia. I to czasem na dużą skalę, bo to tak, mama kupi, tata kupi, dziadek kupi dla swoich wnucząt, prawda? No tak. I można trochę zarobić. A z drugiej strony, no to też powiedzmy sobie szczerze, no jak już ktoś planuje, żeby mieć dziecko lub dzieci, to się godzi na inwestycje, proszę Państwa, no to jest inwestycja. Dziecko kosztuje. No ta inwestycja, no oczywiście kiedyś po latach przyniesie wiele radości, a może i w czasach emerytalnych także utrzymanie. No dzieci będą utrzymywać, no, oczywiście. No taka jest stara reguła, no ci, którzy nie chcą, wahają się OFE czy ZUS, no to czasami dostają tak. Podpowiedź, a weź ty zajmij się rozwojem rodziny, niech cię dzieci na starość utrzymają, no to jest oczywiście, panie to jest taka ekonomia ludowa, no, do której no, może nie powinniśmy... No, też się liczy. No, pewnie też się liczy. No, tutaj o poważnych sprawach rozmawiamy, ale w sumie czemuż nie mieć bogatego dziecka, bogate dziecko czy bogatego wnuka? Dlaczego no nie? Pewnie. A tak historycznie jeszcze. Dzień Dziecka obchodzony jest na świecie od 1952 roku, natomiast w Chinach od 26. No proszę, oni jakie te Chiny były postępowe. Zapanowała moda na stare telefony komórkowe z końca lat 90. I tak te stare Nokia Ericssony kosztują nawet 1000 euro. No proszę, ja muszę zajrzeć do mojej szuflady. Zdaje się, że tam... Ja też muszę tam zajrzeć. Tam leży moja stara komórka. Ma trochę mniej funkcji niż te dzisiejsze, ale zdaje się, że nadal by odbierała. Bo ma baterie, które wytrzymywały... tydzień nawet. To racja, bo te telefony ówczesne miały mniej funkcji, mniej bogate ekrany, po prostu mniej zużywały prądu. No, ale ja myślę, że trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy, jak słownik języka polskiego podaje. Telefon to jest aparat umożliwiający prowadzenie rozmów na odległość i myślę, że o tym powinniśmy zawsze pamiętać, że jednak telefony służą jednak do rozmawiania. Ja tam przede wszystkim do tego używam. No, ja również. Stara Nokia za 1000 euro. Dobra inwestycja. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30, a więcej o gospodarce na naszym portalu gospodarka.polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Odkryj najbardziej komfortowe wnętrza. Poczuj magię 5 gwiazdek. Wybierz najgorętszą ofertę tego lata. Wszystkie modele Volvo z roku modelowego 2014 w promocji Volvo Last Minute. Do końca czerwca przyjdź do autoryzowanego salonu Volvo i przekonaj się, czy również ty możesz mieć Volvo tańsze nawet o wartość VAT i objęte 5-letnim pakietem gwarancyjnym Volvo. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo i na stronie volvocars.pl.

Będą zaproszenia do kina, będą zaproszenia muzyczne na festiwal Open Air, będą książki i jest też zaproszenie na koncert Claret Gospel. To grupa założona przez ojca Romana Woźnicę i ojca Andrzeja Kobylińskiego w roku 2002 i jest to muzyka i grupa pochodząca z Wybrzeża Kości Słoniowej. I ta grupa właśnie wystąpi w najbliższy wtorek w Trójce o 19:00. Zapraszamy, mamy dla Państwa zaproszenia 22:07. Claret Gospel, czyli zabrzmi na pewno gospel i nie zabraknie też muzyki reggae. A to już Krzysztof Naprykowski. Lecz ja chcę przedstawić tu zupełnie inny plan. Niech zapanuje zgoda, nie tylko tu i teraz, ale w ostatecznym rozrachunku spraw. Człowiek człowiekowi, człowiekiem człowiek człowiekowi, człowiek człowiekowi, człowiekiem człowiek człowiekowi. Trójka za 11:10. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? I Katarzyna Kusińska. Nie ma zgodności w kwestii warszawiaków i warszawian. Pan Piotr, który mieszka w Warszawie, oraz pan Andrzej z Gdańska przyzwyczaili się do warszawiaków i nieco się dziwią, gdy słyszą określenie warszawianin. Zauważyli, że jest ono często stosowane przez komentatorów sportowych, którzy nazywają w ten sposób zawodników grających w stołecznych klubach. Natomiast pan Tomasz Malanowski uważa, że warszawiak to mieszkaniec regionu warszawskiego, czyli okolic Warszawy, a mieszkańcy miasta to warszawianie. Ani warszawiakowi, ani warszawianinowi nie możemy nic zarzucić. Obie nazwy są poprawne w odniesieniu do mieszkańca Warszawy, przy czym ta druga, czyli warszawianin, jak zauważyli słuchacze, służy też do wskazania zawodnika, który gra w warszawskim klubie. Zdaniem niektórych warszawiak ma w sobie coś nieeleganckiego, a to zapewne za sprawą przyrostka ak, który wprowadza pewien element potoczności, nieoficjalności. Warszawiak jest przez to bardziej swojski od warszawianina. Warszawiak jest, że tak powiem, bardziej warszawski niż warszawianin, bo właśnie ten przyrostek ak jest charakterystyczny dla Mazowsza. Na Mazowszu są szczeniaki, kurczaki, podczas gdy w innych częściach Polski, szczególnie na południu, chętniej niż szczeniaki czy kurczaki kupuje się szczenięta albo kurczęta. Z książek Wiecha pamiętamy schaboszczaka czy poniatoszczaka, które są takimi no właśnie warszawskimi przekształceniami wyrażeń kotlet schabowy czy most poniatowskiego. A więc warszawiak jest utworzony w taki bardzo warszawski sposób. Warszawiak jest poza tym bardzo zakorzeniony w tradycji. W czasie powstania śpiewano piosenkę o warszawiakach fajnych chłopakach. Istnieją też różne powiedzonka, no niestety nie przynoszące chluby mieszkańcom stolicy, jak choćby nie masz cwaniaka nad warszawiaka. No i trudno sobie wyobrazić w tym kontekście warszawianina. Zresztą dawniej warszawiak zawierał w sobie pewien element dezaprobaty, którego nie niesie ten warszawianin i być może dlatego warszawianin coraz bardziej się zakorzenia. Katarzyna Kusińska. Z Katarzyną Kusińską będzie można się spotkać osobiście w najbliższą sobotę podczas pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Pani profesor będzie do Państwa dyspozycji w trójkowym namiocie, podobnie jak inne osoby znane z anteny trójkowej. Więcej na ten temat powiemy jeszcze dzisiaj po godzinie 10. Teraz Moderat, Bad Kingdom. Just to stand in silence. 22:07 Trójek. Mamy jeszcze zaproszenie na koncerty grupy Klaret Gospel we wtorek o 19:00 w Trójce 3 czerwca. Proszę dzwonić. Zapraszamy do reklamy. Przedłużamy akcję Weź dotację. Do środy 28 maja w Saturnie za każde 500 zł.